دعا پسند اوصل گئی مو لأمینا رازی دعا پسند اوصل گئی مو لأمینا رازی دلت دمات کانی لزڑہم گرم بنا رازی گرم بنا رازی دعا پسند اوصل گئی مو لأمینا رازی دعا پسند اوصل گئی مو لأمینا رازی دلت دمات کانی لزڑہم گرم بنا رازی گرم بنا رازی لا توش بید شہید بچی کٹ ماج گوائی لا توش بید شہید بچی کٹ ماج گوائی ورستی دیدن تائی مرکی پوزڑ غم کے نارازی پوزڑ غم کے نارازی دعا پسند اوصل گئی مو لأمینا رازی دعا پسند اوصل گئی مو لأمینا رازی دلت دمات کانی لزڑہم گرم بنا رازی گرم بنا رازی بیا بویت پوین سرا ارواح تر عرش تللی بیا بویت پوین سرا ارواح دا دیوگ میلا دوینو لبر بنا رازی لبر بنا رازی دعا پسند اوصل گئی مو لأمینا رازی دعا پسند اوصل گئی مو لأمینا رازی لزوان یو یو سی خالی لاس نزی جو لئی ڈکا لزوان یو یو سی سائل مر گئی زکھ دی کلی تاپ منا رازی تاپ منا رازی دعا پسند اوصل گئی مو لأمینا رازی دعا پسند اوصل گئی مو لأمینا رازی دلت دمات کانی لزڑہم گرم بنا رازی گرم بنا رازی بوئی دلو گراوڑی کچھم لگل بنا راشی بوئی دلو گراوڑی کچھم لگل بنا راشی ہا غنسیم چی لنرگس او لنسری نارازی او نسری نارازی دعا پسند اوصل گئی مو لأمینا رازی دعا پسند اوصل گئی مو لأمینا رازی دلت دمات کانی لزڑہم گرم بنا رازی گرم بنا رازی دچا دیاد باز چی وحلی وید درد پمنگول دچا دیاد باز چی وحلی وید درد پسند او سل گئی مو ل امینا رازی دعا پسند او سل گئی مو ل امینا رازی دل تدمات کانی لزڑہم گرم بنا رازی گرم بنا رازی نظام نند قلم ہم الہام د درد خستے نظام نند قلم ہم الہام د درد خستے ہر جملے ننویر جنا او حزن رازی او حزن رازی دعا پسند او سل گئی مو ل امینا رازی دعا پسند او سل گئی مو ل امینا رازی.